الله سبحانه وتعالى قرآن عظيم الشان کی فرمائی من يطيع الرسول فقد اطاع الله چاچی دا رسول اطاعتو کو فتحقیق سرد دا اللہ اطاعتو کو یہ مسلمان باندے دا اللہ جل جلاله اطاعت کو دا فرض دی عمدہ شان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت کو دا فرض دی کہ یہ انسان داوی چیز دا اللہ سبحانہ وتعالی خبر منم خدا رسول خبرا دا اللہ دا رسول خبرا نمنم نو دا انسان مسلمان نشکی دے کہ انسان داوی چیز دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت کوم خبر منم خدا اللہ جل جلالہ خبر نمنم نو دا انسان ہم مسلمان نشکی دے نو دا مسلمان دا پار دا ضروری او لازمی دی چرے دا اللہ جل جلالہ ہم اطاعتو کی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داوی ہم اطاعتو کی پا قرآن باندے ہم عمل او کی او پا حدیث باندے ہم عمل او کی کہ یو سڑے وی چیزا قرآن منم و انیاز باللہ حدیث نمنم نو دا سڑے مسلمان نشکی دے ام دا سکے او سڑے وی چیزا حدیث منم و علیاز باللہ قرآن منم نو دا سڑے ہم مسلمان نشکی دے نو دا مسلمان دا پارا دا ضروری او لازمی دی دا فرض دی چیزے دا اللہ سبحانہ وتعالی اطاعتو کی او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اطاعتو کی دے پا قرآن مانے ہم عملو کی کمچہ دا اللہ جل جلالہ کلام دے اور پا حدیث مانے ہم عملو کی کمچہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افعال اقوال او تقریرات دی